Пражытае ненапісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. У мяне была да гэтага часу такая дарагая для мяне старонка майго жыцця. Калі пачалі вельмі груба і вельмі масава бэсціць Васіля Быкова, это пасля выхаду «Мёртвым не баліць», мы разам з Анатолем Вярцінскім вырашылі, ну, маладыя, кажуць, гарачыя, мы вырашылі пратэставаць. Як пратэставаць? Ну, як нам здавалася, рэальны шлях для гэтага, мы напісалі пісьмо у Цэнтральны камітэт Кампартыі Беларусі. Бо падставай для з'яўлення гэтага пісьма быў артыкул рэдакцыйны, не падпісаны ў газеце «Савецкая Беларусія», орган ЦК КПБ. Ну і вось мы, значыць, як я ўжо быў камуністам, і Вярцінскі быў камуністам, мы як камуністы, значыць, захоўваючы традыцыі, як нам здавалася, нармальнага партыйнага жыцця, мы напісалі гэтае пісьмо. Дзе, як нам здавалася, спакойна і пераканаўча, даказваю, што нельга так абыходзіцца з пісьменнікамі, затым з пісьменнікамі таленавітымі, і што ў пісьменніка ёсць права на тое, каб на некаторыя падзеі глядзець не зусім так, як некаму хочацца, калі ён не скажае гістарычнай праўды. Мы гэтае пісьмо напісалі, і мы разумелі, што калі яго падпішуць, скажам, Бураўкін, Вярцінскі, там Гілевіч, Чыгрынаў, Сачынка, то гэта усур'ёз не будзе прынята, бо гэта маладыя ўсё людзі, в якіх яшчэ літаратура, у прынцыпе, сур'ёзнае месца і сур'ёзнае імя няма. Таму мы вырашылі далучыць да гэтай справы нашых старэйшых, паважаных, аблаўрачаных і так далі людзей. І мы, можа быць, і сумняваліся, можа і не дужа, і мы пайшлі да гэтых людзей. І на наше шчасце, я і цяпер гэта ўспамінаю з нейкай так цеплынёй душэўнай і духоўнай, тыя людзі, да якіх мы прыйшлі, не адмовіліся. Ні адзін. А прыйшлі мы да Міхася Ціханавіча Лынькова, да Івана Павловича Мелеша, да Аркадія Александровича Куляшова, да Івана Антоновича Брыля. Гэта ўсё імёны першага раду ў нашай літаратуры. Тым больш, што гэта пісьменнікі, не проста таленавітыя пісьменнікі, а гэта абсалютна прызнаныя аўтарытэты ў Беларусі. Калі мы зайшлі да Лынькова, ён быў хворы. Ён прачытаў тэкст і кажа, ён так гаварыў: «Юнышы, малайчы, вы ж рабілі тое, што мы не дадумаліся зрабіць у 37-м годзе. Мы тады былі такія маладыя, як вы цяпер, мы да гэтага не дадумаліся. Ой, вам будзе, і мне будзе, але я падпішу». Падпісаў, паклікаў жонку: «Софія Захаровна, прынясі нам па чарчыне». Яна прынесла бутэльку, чарачкі. Дарэчы, мы па-маладому паглядзелі: «Боже мой, якія малыя!» Мы, як кажуць, глынулі і пайшлі далей. Зайшлі да Куляшова. Выйшаў Куляшоў, прачытаў і сказаў: «Ну што, хлопцы, канешна, падпісваць мне гэтага нельга, але я гэта не магу не падпісаць». І падпісаў адразу з ходу. Прыйшлі мы да Мележа. Вось жыў ён тады, быў такі рэстаран «Зарай», над ім кватэра ў Мележа была. Іван Павлович прачытаў адзін раз тэкст, адклаў. Прачытаў другі раз, адклаў. Прачытаў трэці раз, нічога не кажучы, узяў ручку і напісаў: «Іван Мелеш». У кожнага свой характар, у кожнага, як кажуць, свая манера, але не было ніякіх у іх хістаній. І таму, вось калі сёння некаторыя непаважліва кажуць там вось пра, у прыватнасці канкрэтна пра гэтых людзей, мне хочацца, даруйце, не то што ад іх адвярнуцца, а сказаць: Боже мой, каб вы у жыцці былі такімі, якімі яны былі ў жыцці. У няпростым жыцці, куды страшнейшым, чым тое, што цяпер у некаторых варунках, але якімі не толькі сумленнымі, якімі мужнымі яны былі. Часамі задаюць пытанні, нават можна гэта нейкія спекуляцыі, то ўсё спрабую зрабіць і кажа: а там жа вось няма подпісаў танка, няма подпісаў Панченкі, няма подпісу Шамякіна. Справа тым, што мы пры ўсім, пры тым, што былі маладыя, але мы ўжо былі трошкі вопытнымі бюракратамі, мы свядома рашылі не прапаноўваць гэтым людзям броўкі, не прапаноўваць гэтым людзям падпісваць. Чаму? Броўка быў кіраўнік Саюза, Шамякін быў кіраўнік Саюза, Танк быў рэдактар Полымя, Панченка быў рэдактор «Маладосці». І мы рашылі, ведаючы законы, што калі яны падпішуць, то хутчэй за ўсё іх здымуць і памяняюць. А мы лічылі, што яны патрэбны на гэтых пасадах. І таму мы ім не прапанавалі. І таму там няма іх подпісаў пад гэтым. Такім чынам набралася 60 подпісаў. Вось. Ці былі тыя, што не падпісвалі, былі некалькі чалавек, па-моему, адзін ці два ўсяго. Былі людзі, якія прыходзілі і прасіліся падпісацца, мы ім не далі, некаторым, іх было мала, але мы ім не далі, напрыклад, Кучару. Он, бо за Кучарам быў след 37-го года, і мы лічылі, што пад гэтым дакументам, вот дакументам сумленным, вот, таких прозвішчаў не павінна быць. Вось, калі мы, так сказаць, сабралі гэтыя подпісы, адпаведна, да нас дайшлі чуткі, што ўже вот, у неабходных, так сказаць, для ахранительнай практыкі органах пра гэта ведаюць, і што ўже неяк збіраюць на гэта адрэагаваць, мы з Вярцінскім рашылі спыніць гэтую работу. Да, і Алеся Дамовіч, дарэчы, далучаўся да нас у гэтай кампаніі, спыніць і аднесці, здаць у ЦК партыі. А мяне якраз выклікаў сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Пілатовіч. Быў такі Станіслав Антонович. Ну і мы рашылі, што гэта, мы не ведалі, чого выклікалі, мы рашылі, што гэта або ўже напрамую звязана, бо это узнікне ў час гаворкі, поэтому трэба хутенька дакумент легалізаваць. І мы распрацавалі такое, што я еду на сустрэчу з Пілатовічам, а Толя едзе ў ЦК і здае ў прыёмную, там, дзе там аддзел пісем, ці як там это называлася, здае, прытым записывая, под яким номером принято, и все. Ну, и вот я сижу, значит, у Пілатовіча на эту тему оговорка, я выкручиваюсь, так сказать, хитрую, скажем, щиро. Вот кажу: а чому? А я не разумею, а в чем тут справа? Мне треба, як кажуть, каб Толя поспел. И вот, значит, раптом звонок раздается Пілатовічу, и он снимает трубку и каже: что? Вертинский сдал? Что потребовал подтверждения? Ах, где он? Ах, он уехал? Ну, мне уже все стало ясно. Ну, и тогда он прочее. Словом, я оттуль вышел, после была спроба выключить меня с партии за гэтый учинок. Але, снова же, я вспоминаю вот со светлым, как кажут, почуттем, что треба про людей стараться думать добра заўсёды, нават тады, калі, можа, не цалкам людзі гэтым адпавядаюць. Калі быў партыйны сход, дзе было такое заданне мяне выключыць з партыі, на які прыйшоў той самы Пілатовіч, раптам людзі, ад якіх і не чакаў, Бо, напрыклад, быў такі царства нябесны байкар Эдуард Валасевіч. Інвалід вялікай чыннай вайны, без нагі. Байкі, як мне здавалася, у яго былі ўдалыя, але былі слабаватыя. Я недзе па маладой сваёй такой запальчывасці недзе яго, так сказаць, крытыкнуў, што слабыя байкі. Ну і вот, значыць, калета. Пачалі раптам першы на трыбуну узнімаецца Валасевіч. Эдуард Станіславович, по-моему. Ну, я думаю, сяжу, думаю, ну, все, раз, Валасевич, и что Валасевич раптом каже? А за что мы его будем выключать? За что? За то, что он сказал, что думает? А вы знаете, я так думаю, как он. Так и меня, инвалиды Великой Чинной войны, выключаете. Что это? И раптом сход поворачивается, и Пілатович, разгневанный, сидел же, я кажу, на сцене, приедем, откидая кресло и утекая. И я остаюсь у партии. Это все было до того, как мне пропоновали супрацовничество с «Правды». Пражытае ненапісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.